राम यह प्रवचन क्रम शब्द स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 11 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जिसके लिए मानव जीवन मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है, उस तत्व की प्राप्ति हो जाए तो ये जीवन सफल हो जाए। सुबह मैंने बात बताई थी कि गीता जी का जो वर्णन है वो एक और तरह से है, शास्त्रों का वर्णन है वो और ढंग से है, गीता का और ढंग से है। ये पहले भी बताया था, आज ही बताया, ऐसी बात नहीं, पहले भी बताया है। क्योंकि हम जो साधन करना चाहते हैं तो हमारे शरीर को और हमारे को लेकर बात चले, वही हमारे काम की होती है। शास्त्रों की तो सीखने की बातें होती है, जैसे एक एक दुए दुए तीय तीन सौ के चार, एक दो दो बिंदु छो तीन दो चार, तीन दो छो चार दो आठ, पांच दो दस, दस, ये सीखने की बातें होती है। इस तरह से पांच शरीर है, तीन शरीर है, पांच कोष है, तीन गुण है, ऐसी असली क्या है, कहाँ है, ये बात ठीक गीता कहती है। गीता के विषय में मैंने पंडितों से संतों से सुना है कि गीता पढ़ना हो तो पहले शास्त्र पढ़ो, ये तो सिद्धांत ग्रंथ है, प्रक्रिया ग्रंथ पढ़े बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता, इस बार प्रकृति ग्रंथ पढ़ो। तो मेरे आजकल जो कुछ वर्षों से समझ में आई है कि प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ेगा वो गीता का अर्थ नहीं समझ सकेगा, गीता का अर्थ समझ सकेगा ही नहीं। गीता पढ़ना चाहिए तो सफा ग्रंथ राज को, कोई शास्त्र नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, उसको पढ़ना चाहिए गीता, तो गीता अर्थ नहीं समझे। और वही पढ़ाने वाला भी वैसा ही होता, प्रक्रिया और पढ़ा प्रक्रिया पढ़ाने, तो पढ़ना क्या है, ये जो है कि मैं हूं, यहां से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। जो कुछ अपना कल्याण चाहो तो सीखने से तो नहीं होगा कल्याण, कल्याण तो अपना करना है। तो आप क्या है, आप है भीतर में परमात्मा का अंश, वो तो है नित्य, और शरीर है अनित्य नाशवान, ये दो चीज है। इन दोनों का ज्ञान पहले बताया है, शरीर और शरीरी का। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में देह और देही का बात वर्णन हुआ है। एक देह है, एक देह वाला देही है, तो उपसंहार करते हुए देही नित्य भवद्योयम देह सर्वस्य भारत, सबके देहों में जो देही है वो नित्य ही अवध्य, उसका कभी नाश नहीं होता। देही नित्यम अवध्य हो, नित्य ही अवध्य, कभी इसका नाश होता ही नहीं। विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, इसका विनाश कोई कर सकता ही नहीं, ऐसे अविनाशी है भीतर। तो गीता इसी बात को विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, नष्ट होते हुए शरीरों में जो रहने वाला अविनाशी है उनको देखता है, वो ठीक देखता है। तो आप स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है, तो खास बात एक देखने की है, अनुभव करने की है, मैं देह नहीं हूं। ये अनुभव करने की है, सीखने की नहीं। सीखो तो अनुभव करने के लिए भले सीख लो, पर सीखने से काम नहीं होगा, अनुभव से काम होगा। तो अनुभव करने के लिए भगवान ने पहले ही पहला आरंभ किया कि न शोक करने लायक का तू शोक करता है और पंडिताई की बातें बघारता है। जो पंडित होते हैं वो मर गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, जीते हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तू मरने वालों की शोक करता है, पीछे क्या दशा हुई शोक करता है, ये पंडित के लक्षण नहीं है। पंडित असली विद्वान तत्व के जीवन मुक्त होता है, उसे शोक नहीं होता, तू शोक करता है। तो शोक क्यों नहीं करना चाहिए, तो दो विभाग बताया, एक चेतन है एक जड़ है। शरीर जड़ है, नाशवान है और ये प्रकृति का कार्य है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर। शरीरों से तुम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, असंभव है। शरीर और सामग्री केवल शरीर संसार की सेवा के लिए है, ये संसार से शरीर की और तेरी सामग्री की एकता है और तेरी परमात्मा से एकता है। तो शरीर और सामग्री है, इनके द्वारा कल्याण कर लोगे ये बात नहीं है। कल्याण कब होगा कि शरीर के और सामग्री के द्वारा मात्र जीव का कल्याण करो, जीव का हित करो, सबका हित करो और कामना मत रखो। कामना रखने से क्या होता है, जैसे कोई दान करता है तो एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य कहते हैं। तो एक रुपये का दान किया तो हजार रुपयों के साथ संबंध जोड़ा तो कल्याण कैसे होगा। त्याग तो एक रुपये का किया, संबंध जोड़ा सौ के साथ, एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, तो ये पुण्य से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य से क्या होता है कि जो आपने धन इकट्ठा किया है उसका टैक्स देना है। धन है तो पुण्य करो, तुम टैक्स नहीं करो तो डंडा पड़ेगा, और टैक्स दो कोई पुण्य नहीं होगा। राज्य में कोई टैक्स भरता है तो कोई पुण्य होता है क्या। ऐसे शरीर से और सामग्री से संसार की सेवा करो, केवल संसार की सेवा में लग जाए और चाहना कुछ नहीं। चाहने करो तो फलेशक तो निबद्धते, फल में आसक्त होता तो बन जाता है। तो फल की इच्छा मत करो, आसक्ति मत करो, कामना मत करो, आशा तृष्णा मत रखो। तुम्हारे ऊपर ऋण है, जो शरीर मिला है वो संसार से मिला है, माँ बाप से मिला है, शिक्षा जनता से मिली है, संसार के अंदर से पला है। संसार संसार से ही पला हुआ है, इसका संसार की सेवा कर फिर चाहते हो, बेईमानी है। फल का त्याग आसक्ति का त्याग कर देना ईमानदारी है, कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है। फल की इच्छा रखना आसक्ति रखना बेईमानी से बचना है, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। जब शरीर पर अधिकार नहीं, न स्थूल पर है, न सूक्ष्म पर है, न कारण शरीर पर, यह सब का सब प्रकृति का है, तो इन शरीरों से काम किया जाए तो स्थूल शरीर से तो किया जाता क्रिया और पदार्थ होगा, तो क्रिया और पदार्थ दुनिया में लगानी है। एक क्रिया और पदार्थ के दो भाग, एक क्रिया हुई एक पदार्थ हुए। तो क्रिया है वो करनी सबके हित के लिए, तो ये कर्म योग होता है, कर्म योग। तो कर्म ना हो करना, तो कर्म योग में दो भाग है, एक कर्म विभाग है एक योग विभाग है। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। तो कर्म से मुक्ति नहीं होती है, कर्म योग से। योग क्या नाम है? योग नाम है समता का। फल मिले न मिले, क्यों? फल तुम्हारे अधिकार नहीं। कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में कभी अधिकार है ही नहीं तुम्हारा। कर्तव्य की सामग्री मिली है संसार से, तो संसार की सेवा में लगा देना, ये तुम्हारी ईमानदारी है। फल किस बात का? तदीयं वस्तु गोविंद, तुम जिम्मेवार समर्पण। और तुम हो परमात्मा के अंश, तो अपने आप को परमात्मा को सौंप देना और शरीर संसारी क्रिया संसारी लिए कर देना। श्री और ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग तुम जो स्वयं हो उसका ज्ञान करना ज्ञान योग है। करना क्या है? सेवा। जानना क्या है? आपको मानना क्या है? परमात्मा को। ये खास बात है, परमात्मा को मानना है, परमात्मा को जानना नहीं है, जानना है अपने आप को। परमात्मा को जान नहीं सकता आदमी। देखो जानने की प्रवृत्ति कहाँ होती है? जहाँ कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, वहाँ जिज्ञासा पैदा होती है। जिस विषय को कुछ भी नहीं जानते वहाँ जिज्ञासा पैदा ही नहीं होती, और पूरा जान लेते हैं तो जिज्ञासा रहती नहीं, समाप्ति हो जाती है, ज्ञान हो गया। तो जिज्ञासा होती अधूरी जानकारी में। तो शरीर क्या है, मैं क्या हूँ? शरीर को जानते हो और अपने आप को मानते हो, इन दो में विचार चलता है। परमात्मा में विचार नहीं चलता। परमात्मा में तो मानो चाहे न मानो, आपकी मर्जी है। तो क्यों माने? शास्त्र में लिखा है, संत महात्मा कहते हैं, भगवान के भक्त कहते हैं, उनके कहने से मानो तो मान लो, नहीं मानो तो मत मानो। परमात्मा का विचार नहीं होता है, विचार तो अधूरी जानकारी में होता है, उसको पूरे नहीं जानते। इस वास्ते विचार अपने पर करना है। तो अपने पर विचार चला पहले ही आरंभ से ही गीता का। तो शोक करना है, शोक कर रहा है किसके लिए? कि प्राणियों के लिए। प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्राणियों में जो जीवात्मा है, स्वयं चेतन है, उसका कभी नाश होता नहीं, तो उसकी चिंता कैसे बनेगी? वो तो नाश होता ही नहीं। और शरीर है वो नाश होगा ही, वो बच सकता नहीं। ये बात खास विचार करें। तो दो श्लोकों में अशोचा ने ये पहला श्लोक 11वां कह दिया, 12 और 13 दो श्लोकों में तू मैं और राजा लोक, ये तीन ही दो थे वहां। तू है मैं हूं राजा लोक है, युद्ध में इकट्ठे हुए दो सेना हो गई। ये पहले नहीं थे, ये बात नहीं है। तो इनका जो वास्तव में स्वरूप है वो नित्य है। ये पहले भी थे, तू भी पहले था और अब भी है और अगाड़ी रहेगा। ये राजा लोग भी पहले थे और अभी है और अगाड़ी रहेंगे। और मैं पहले भी था, अगाड़ी रहूंगा, अभी हूं, अगाड़ी रहूंगा। तो राजा लोग पहले नहीं थे ऐसा नहीं है, शरीर नहीं थे। ये जो अभी शरीर दिखते हैं ये पहले नहीं थे और शरीर फिर रहेंगे नहीं, परंतु इनका जो स्वरूप है वो पहले भी था, अब भी है और अगाड़ी भी रहेगा। ये बात कही दोस्तों को। जैसे इस शरीर के रहते हुए अवस्था बदलती है, बालक अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, शरीर वही रहता है, शरीर की अवस्था बदलती है। ऐसे वृद्धावस्था बाद मरना होगा तो मरना में देता जदे मिल जाएगा, फिर बालक फिर जवान फिर मरना, फिर बालक फिर जवान फिर मरना, ये तो चक्कर चलता ही है। तो शरीर तो इसे बदलता ही रहता है, क्या बालक से जवान हो गया तो कोई रोता है? ऐसे मरने पर पीछे बालक बन गया तो उसे रोना क्या है? ये तो हरदम बदलता है, तो शरीर के लिए शोक होता नहीं। और तू मैं और राजा लोग पहले भी थे, अब भी अगड़ी रहेंगे, शोक किस बात का? रहने वाले तो रहेंगे ही, और नहीं रहने वाला नहीं रहेगा ही, ये तो एकदम पक्की बात है, तो शोक किस बात का? ये बात कही। इसके बाद मात्रा स्पर्शास्तु ये श्लोक आया। अब शरीर की बात बता दी, अब शरीरों की बताते हैं। ये शरीर और संसार, ख्याल करो, एक बड़ी मार्मिक बात, बड़ी काम की बात है। शरीर और संसार ये दो चीज नहीं है। शरीर से अपने, संसार से अपने शरीर को अलग समझते हैं, ये अज्ञान है। ज्ञान हो तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचते है अदम शरीरा, तो पांच भूतों से रचा हुआ संसार और पांच भूतों से शरीर, शरीर की संसार के साथ एकता है। शरीर से अपने को अलग समझना ये गलती, और दूसरी संसार मेरे काम आ जाए, मेरे को सुख दे, मेरा आदर करे, मेरा सत्कार करे, महान मूर्खता है ये। शरीर जो छोटा है वो शरीर इनकी सेवा में लगा दो, सामग्री इनकी सेवा में लगा दो, ऐसा तो कोई मेरी सेवा करे, दूसरे लोग मेरे को अच्छा समझे, आदर करे, मेरे को भोजन दे, वस्त्र दे, चीज दे, बिल्कुल तुम्हारी बड़ी मानी है। ध्यान देना बात क्या क्या, शरीर से आशा रखे है, शरीर से, शरीर की आशा संसार से, वास्तव में सामग्री और संसार, सामग्री और शरीर ये संसार से मिला है, बिना हिचकिचाहट के सरलता से है जो सौंप देना चाहिए, है जो सौंपने, इनका कर्मयोग है, इसको कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में दो विभाग, एक तो कर्म विभाग, एक योग विभाग। तो कर्म केवल संसार के लिए करना है। आप जितने बहनों बैठे, भाई बैठे, आप काम करो सब दुनिया के हित के लिए, अपने ससुरा में रहो चाहे नैहर में रहो, काम केवल घर वालों के लिए, शरीर घर वालों का है और काम धंधा से घर वालों का है, और सामग्री सब घर वालों की है, और इनकी सेवा के लिए आपको यहाँ आना पड़ा है। इनसे चाहना करना है, ये गलती है। इसमें लोग कहते हैं कि शरीर से अपने शरीर को अपना नहीं समझेंगे तो इसको रोटी कैसे देंगे, इसको जल कैसे पाएंगे, इसको वस्त्र कैसे देंगे, इसको आराम कैसे देंगे, ये बिल्कुल बेसमझी की बात है। वास्तव में अपना है उनको सुख देना, और अपना नहीं है उसको सुख नहीं देना, ये बात तो कुत्ता में भी है। कुतिया होती है, अपने बच्चों का पालन करती है, पर दूसरे कुत्ते हैं उसको मार देते हैं, ये आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते मार देते हैं, बंदर छोटे छोटे बंदरों को मार देते हैं, किन को मारते हैं, ये आपका सबका अध्ययन नहीं होगा। कुतिया के जो बच्चे जन्मते हैं उसमें कोई बच्ची होती है, कोई बच्चा होता है, ये मादा और नर दो होते हैं। तो जो कुत्ते होते हैं वो कुत्ते को मारते हैं, बच्चे को, उछरिए को, कुत्ती को नहीं मारते। और कुतिया होती है वो कुतिया को मारती है, कुत्ते को नहीं मारती। क्यों? कुत्ता समझा कुत्ते तो मेरे काम आवेगी, अरे कुत्ता मेरे से लड़ाई करेगा, अरे कुत्ते समझती कुत्ता तो मेरे काम आवेगा, अरे कुत्ते मेरे से लड़ाई करेगी। तो ये जो पक्षपात है ये कुत्तों में भी है। आपके काम आवे उसमें रक्षा करना, अरे आपके काम के उसको पा मार देना, ये कुत्ता रीति है, मिंड घरी रीति नहीं है। मारे टावरों को पालन करो कि मारा टावर मारे काम आवेगा, ये क्या है? ये कुत्ता रीति है। हमारे काम लेना नहीं है, हमें तो इनकी सेवा करना है। तो ये बात आई कि हम अपने शरीर को अपना नहीं मानेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? तो अपने को शरीर मानकर सेवा करना तो कुत्ते की अवस्था है। हमारे भाई ने शंका करी कि आप कहते हो शरीर को अपना नहीं माने तो रोटी कैसे खिलाएंगे, पानी कैसे पिलाएंगे, कपड़ा कैसे पहनाएंगे, आराम कैसे देंगे? अपना शरीर तो देंगे, कि अपना शरीर देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अपना न मानना सेवा करना, उसका पुण्य होगा। चाहे तो अपना नहीं है उनकी सेवा करो, और चाहे अपना उनकी सेवा करो तो उसको अपना न मानो, एक टोटला दोनों ध्यान दिया। चाहे तो जो अपना नहीं है, अपना काम में आने वाला नहीं है, कभी हमारे काम में आने वाला नहीं है, ऐसों की सेवा करो, दिए थे अनुपकारी ने, और इतनी सेवा के सामर्थ्य न हो तो अपने घर में स्त्री बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई भतीजा भौजाई हैं, इनकी सेवा करो, पर इनको अपना मत मानो। अपना मान करके सेवा करोगे कोई फायदा नहीं, ये तो कुत्ता ही करे, इनमें नष्ट टकरा हुई, ये मनखपना नहीं है। तो फिर अपने कुटुंबियों की सेवा न करें, कि अपने कुटुंबियों की सेवा पहले करो, क्योंकि अपने कुटुंबियों का आपके ऊपर ऋण है, माँ बाप का ऋण है, भाई भतीजा भौजाई का ऋण है, इनसे सुख लिया है, घर वाले से पालित हुए हो, पहले सेवा इनकी करो, ये ऋण उतारने के लिए, सुख पाने के लिए पक्षपात लेकर करोगे तो कुत्ता जैसा होगी, कुत्ते की इज्जत मिलेगी। हमारी सेवा करे ना करे, माँ का काम है बालक का पालन करना, योग्य बनाना, पढ़ाना, विवाह कर देना, पीछे अब बनना बनी पढ़ाना, जहां मर्जी हो पढ़ा, चले जाए तो ठीक है भाई, रहे तो बैठे रहो, काम करो। अपना काम केवल सेवा करना है और कुछ भी नहीं चाहना है। चाहे क्या पहले लिया है, वो भी शरीर दूसरों को मिला है, और शरीर को आप अपना समझते हो, बेईमानी करते हो, ईमानदारी नहीं है। तो दूसरों की सेवा कर देना कोई बड़ा भारी काम नहीं है, ईमानदारी है, ये कर्मयोग है, कर्मयोग। अब क्या बहादुरी कर दी कर्मयोग में, दूसरों की चीज दूसरों को दे दी, ऐसे अपने आप को भगवान को दे दिया, इसका नाम भक्ति है। क्या बड़ी बात करी, क्या बहादुरी करी आपने, परमात्मा का अंश परमात्मा का समर्पण कर दिया, एक संसार का अंश संसार के समर्पण कर दिया, आप हो गए मुक्त, मुफ्त में। अरे बेईमानी से बंधन है, ईमानदारी से मुक्ति, ये बात खास। अब मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, जो शरीर और संसार जो है इंद्रियों के द्वारा जिनका स्पर्श होता है, अंतकरण के द्वारा जिनका ज्ञान होता है, मन बुद्धि इनसे ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये जितने भी ये अपनी नहीं है, ना इंद्रियां अपनी है, ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, सच्ची बताओ तो अहम अहम ये भी अपना नहीं है, अहम भी प्रकृति का कार्य है, आठ प्रकार की प्रकृति है, अपरा उसमें आता अहम, भूमि आपा अनला वायु खग मनो बुद्धि अहंकार, ये अपना नहीं है। तो अहम का वृत्ति भी सबकी सेवा में, ये कर्मयोग है। कर्मयोग का सुबह विवेचन नहीं किया था, ये कर्मयोग कह देता हूं। इसका मैंने दो बार विवेचन किया है, तीन बार किया तो याद नहीं है। मैंने कहा एक आपका प्रतीत होने वाला शरीर है और एक आपका भाव रूपी शरीर है, इसका विवेचन किया था। प्रतीत होने वाला शरीर है, इसकी तो एकता है संसार के साथ, और भाव वाला शरीर का भी संबंध संसार के साथ ही है। तो कर्मयोग करो तो मैं सेवक हूं, सेवा करना मेरा काम है। तो शरीर मिला है, सामर्थ्य मिली है, योग्यता मिली है, पदार्थ मिले हैं, सामग्री मिली है, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, सब संसार का है। तो बड़ी ईमानदारी से संसार की सेवा लगा देना, और फल चाहना बेईमानी, उनकी चीज देकर उसे फल चाहते। तुमने घर का क्या खर्च किया जो चाहते हो फल? सीधी बात, संसार से मिला हुआ शरीर, सामग्री, अंतकरण, बहिकरण, इंद्रियां, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये सब का सब संसार का ही है। हमारा था नहीं, है नहीं और होगा नहीं और हो सकता नहीं। इनके द्वारा किया हुआ कर्म है, वो केवल सेवा के लिए, संसार के लिए है। चिंतन भी हमारे लिए नहीं, ध्यान भी हमारे लिए नहीं, समाधि भी हमारे लिए नहीं। स्थूल शरीर की क्रिया और पदार्थ है, सूक्ष्म शरीर का पदार्थ चिंतन और मन है, और कारण शरीर की स्थिरता सुषुप्ति, उसमें आप करते हो स्थिरता एकाग्रता निरुद्ध। ये कारण शरीर की है, आपकी अवस्था नहीं है। ये समाधि आपके लिए नहीं है, समाधि आपके लिए करते हो तो स्थिरता में आसक्ति हो जाएगी, और चिंतन अपने लिए करते हो तो चिंतन में आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति हो जाए भले संग तो निबज बन जाएगा। इस वजह कर्म करने से पदार्थ और शरीर में आसक्ति मिटती है सेवा करने से, और दूसरों का भला चाहना सर्वभूत हिते रता, भीतर से सबका भला चाहना, ये ईमानदारी है। क्योंकि दूसरों का ही मन बुद्धि इंद्रियां है, इस वास्ते सबका भला चाहना ये उनका है, उनको लगा देना है, अपने उसे फल कुछ नहीं। समाधि है वो कारण शरीर की है, जो कारण जगत है उसके भले के लिए समाधि है, अपने लिए समाधि नहीं। ये कर्म योग है, कर्म करना। तो कर्म में क्या, क्रिया चिंतन और स्थिरता, ये तीन क्या है कि कारण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्रिया और पदार्थ है स्थूल शरीर के साथ, और चिंतन ध्यान है सूक्ष्म शरीर के साथ, समाधि है कारण शरीर के साथ। तो कारण शरीर भी दूसरों के हित के लिए, सूक्ष्म शरीर दूसरों के लिए और स्थूल शरीर दूसरों के लिए, क्योंकि इनकी है ये चीज, जिनकी चीज है उनको दे दो, आप पीछे रह जाओगे। ये कर्मयोग से मुक्ति होती है, ये कर्मयोग है। योग क्या, समता, संसार के साथ जो परमात्मा के साथ आपकी समता है, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ये ब्रह्म निर्दोष है, ये आपका स्वरूप है। यही उत्तेजित सर्गो ये सांग साम्य से तंग मना, और निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तेज ब्रह्म स्थित हो जाओ। समाधि ब्रह्म में स्थिति नहीं है, वृत्तियों की स्थिति है, खुद की स्थिति नहीं हुए, वृत्तियों को साथ लेकर के आप स्थिरता में स्थित हुए हो। समाधि वृत्तियों को लेकर के आप समाधि में स्थित हुए हो, आप शुद्ध नहीं हो, वृत्तियों के सहित हो। वृत्तियों के सहित हुआ स्थिति कारण शरीर की है, इस वास्ते अपने लिए समाधि नहीं, ये कर्मयोग है। ध्यान योग है ये भी आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए, दुनिया मात्र के लिए, ये कर्मयोग होता है। अब मात्रा स्पर्शास्त्र जो शरीर है ये शीतोष्ण सुख दुख का अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। अनुकूलता में सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, और आने जाने वाले हैं सांस्कृतिक उनको सहलो। आने जाने वाला सुख आवे तो ही सहलो, आने जाना दुख आए तो ही सहलो, उसमें विकृत मत हो, सुखी दुखी हो जाते हो, ये गलती होती है। अनुकूलता में सुखी हो गए, राजी हो गए, मान किया राजी हो गए, अपमान किया नाराज हो गए, प्रशंसा की राजी हो गए, निंदा की दुखी हो गए, आपकी सेवा की राजी हो गए और आपको तिरस्कार किया नाराज हो गए, बिल्कुल गलती की बात है। ये तो संसार की चीज है, राजी करे नाराज करे, आदर करे निरादर करे, प्रशंसा करे निंदा करे, ये नाम है संसार का, ये शरीर है संसार का। तो आपके कोई विकार नहीं होने चाहिए, सिद्ध सिद्धि और समूह भूतवा समत्व में योग उच्चते, ये समता है बुद्धि की स्थिरता, इसका नाम है योग। लोग अंतःकरण को स्थिर करना चाहते हैं, अंतःकरण की स्थिति की महिमा नहीं है, महिमा बुद्धि की स्थिरता की है। बुद्धि स्थिरता क्या कि हमारे लिए कुछ नहीं करना है, केवल संसार के हित के लिए ही काम करना है, ये बुद्धि की स्थिरता है। हमारे लिए कुछ नहीं करना है, हमारे लिए करना है, ये बुद्धि विचलित होती है। बहु शाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसाय न, तरह तरह की शाखा, तरह तरह का भोग, तरह तरह की संग्रह करने की इच्छा, ये बिल्कुल गलती की बात है, ये अपने है ही नहीं। ये गीता कहती है, अपने आप का अनुभव कराती है गीता, ये अपना नहीं, अपना हक नहीं है। शीतोष्ण सूचक, शीत उष्ण के द्वारा सुख दुख देते हैं, शीत उष्ण या सर्दी गर्मी का वाचक नहीं है। बहुत होने लिए सर्दी गर्मी का वाचक लिया है, बहुत होने विषयेन्द्रिय संबंध को लिया है, तो ये संबंध को लेना भी ठीक ही है परंतु बढ़िया नहीं है, क्योंकि आत्मा का विवेचन पहले कर दिया, अब अनात्मा का विवेचन है आजकल की परिभाषा में, और संसार की गीता की परिभाषा में ये चीज आपकी नहीं है, ये संसार की है। मात्रा स्पर्शा जितने इंद्रियों का और अंतकरण का विषय है सब मात्रा स्पर्श है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता रहे सुख दुख देता है, तो उसको सह लो, सुखी दुख हो तो बन जाओगे। सुख हर से जड़, दुख बिलखाई, दो सम धीरे धरे बनवाई, तो सुख में राजी होना, दुख में नाराज होना, ये है खास बंधन, खास बंधन है। तो सुख में राजी नहीं तीक्ष सह लो, सहना क्या निर्विकार रूप, अनुकूलता में भी निर्विकार, प्रतिकूलता में निर्विकार। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में क्या है, सुख और दुख, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। तो सुख आता है वो अच्छा लगता है, तो सुख दुख में सुख दुख के समय करता, सुख दुख को समान करो, बरोबर है दोनों ही, सुख दुख बरोबर, फर्क नहीं कुछ भी। ये सुबह बात कही थी, सुख दुख समान कैसे हैं, सुख का आना अच्छा लगता है जाना बुरा लगता है, दुख का आना बुरा लगता है जाना अच्छा लगता है, फर्क क्या हुआ। एक तरफ सुख उस गए, एक तरफ सुख उस गए, एक तरफ दुख उस गए, दोनों बरोबर है। दूसरा, ये सुख आने जाने वाले, आप रहने वाले हो, आप रहने वाले हो क्या मतलब, आने जाने वाले उसे ये अनुपाय में अनित्य है। आप तो हरदम रहने वाले हो, घर में कुत्ता आ गया तो क्या, और हंस आ गया तो क्या, साधु आ गया तो क्या, चोर आ गया तो क्या। चोर साधु दो तरह के होते हैं, ये तो घर में आए हैं जाएंगे, ना चोर घर में रहेगा ना साधु घर में रहेगा, रहेगा तो ये सुख दुख तरह से है, आप घर में रहने वाले नहीं। इसमें एक बात कही थी कि गीता में सुख दुख में सम रहना, सुख दुख के समय के, सम दुख और सुख स्वस्थ, मानव तथा मानव शीतोष्ण सुख दुख तथा मानव मानव मानव मान में निंदा स्तुति में समान रहना। तो कहते समान कैसे रहे, तो शरीर के साथ एकता रहने पर समान नहीं रह सकते। इस वास्ते शरीर से आप अपना अलग अनुभव करो। तो समता की बात बताई और बताया कि द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, सुख दुख संज्ञक द्वंद्वों से रहित। तो रहित कहना और सम रहना दो दिखता है, क्यों सम रहने में तो सुख दुख की सत्ता है, रहित होने में सुख दुख की सत्ता है, संबंध विच्छेद है। तो दो तरह की तम आया है, वर्णन सुख दुख में समान रहो और सुख दुख से रहित रहो। तो ये बात बताई कि दोनों का अर्थ एक है। सुख दुख दो का नाम है, एक बाहर की सामग्री खूब है तो क्या आदमी बड़ा सुखी है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भुजाई है, भतीजा है, मकान है, रुपये पैसे है, नौकर चाकर है, बड़ा सुखी है। और एक आदमी ऐसा विचार है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना भाई बंधु है, पहनने के लिए पूरा कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, अंटी में दमरी नहीं है, कहते बेचारा दुखी है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ये बड़ा दुखी है। क्योंकि चीज नहीं है, चीज होवे तो सुखी हो जाए, चीज नहीं हो तो दुखी हो जाए। तो चीजों का नाम भी सुख दुख है, तो इन दुख सुख दुख में सम रहता है। और भीतर सुखी दुखी है ही नहीं, सब सामग्री भीतर में आग जाए, आग लपटा निकले, कभी नौकर पर चिढ़ता है, कभी स्त्री पर चिढ़ता है, कभी दुख होता है, कभी चिंता होती है, इतना रुपया लग गया, इतना रुपया आ गया, इतना घाटा लग गया, रोता है, धुआं निकले भीतर में, तो आग लपटा चले, वो दुखी है। भीतर से सुख दुख है ही नहीं, तो भीतर के सुख दुख से तो रहित है, बाहर के सुख दुख में सम है। एक ही अर्थ हुआ दोनों का, बोलो कोई फर्क है क्या, कोई शंका हो तो बोलो। बाहर के सुख दुख में तो है समान, और भीतर सुख दुख से है रहित। सुख दुख के समय गए तो आला बाला बहु जय आ जय, जय पराजय सुख दुख इनको समान समझ करके और युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहते हैं मर जाएंगे पाप लगेगा, तो मर तो जाएंगे ही, कितना दिन जीवाएगा तू, ये चिंता करना मूर्खता है। मरने वाले ही मरेंगे, बिना मरने वाला मर जाएगा कोई, तो करते भी अपना पालन करो। क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, ब्राह्मण हो तो वेद पाठ करो, वैसे तो किसी को वाणिज्य करो, शूद्र हो तो सेवा करो। अब ये जिएंगे मरेंगे इसी चिंता फलगुर फालतू, कहां क्या काम तुम्हारे दिए, करने लगे क्या काम दिया, करते भी पालन करने सेवा करने का, अरे उसमें उलझ गए, सुखी दुखी हो गए। तो ये बिल्कुल गलती की बात है, ये सही बात नहीं है। इस बात से दुख पा रहे हो, ये तो शीतोष्ण सुख दुख होता, अनुकूलता प्रतिकूल द्वारा सुख और दुख देता है, हमें सुख दुख लेना नहीं है, हमें लेना नहीं है। एक बाप बेटा जा रहे थे बाजार में होकर, एक गाली दे रहा था, लड़का बोला पिताजी ये गाली देता है, ऐसा चल गाली देता है कि बाजार में सब देते हैं, अपने लेना नहीं है, अपने लेना ही नहीं, दिवाली नहीं गण गाली की। अब तो उसके पास गया, गाली हमारे पास पहुंची, हमने ली नहीं, कितने गाली दे दी, हाँ सर मैं तो दे दी, आप ले ली, अब लड़ो। तो अपन दिवाली नहीं है, अब ले वाली नहीं, ना सुखरी ले वाली ना दुखरी, क्योंकि सुख भी रहेगा नहीं, दुख भी रहेगा नहीं, क्या फायदा, अपने रहेंगे तो सुख दुख रह करके कोरा आफत ही आफत भोगनी है। इतवा से तांगते थे तो सहलो, तो सहलो क्या, भीतर में सुख दुख होता ही नहीं, बाहर के सुख दुख आया गया, अपने क्या दिया। प्रारब्ध का कर्म है, जो आते हैं जाते हैं, अपने क्या मतलब इनसे, आ जाए तो मौज, जाए तो मौज, क्यों रहेगा नहीं। तो इसमें जो सुखी दुखी होते हैं यही बंधन का कारण है, सुख दुख के समय आने जाने वाला समान ही तो है दोनों, अपने को सुख दुख देने वाला है ही नहीं। प्रारब्ध होता है वो प्रारब्ध केवल बाहर की परिस्थिति कर देता है, सुखी दुखी नहीं बनता है। आप सुखी दुखी होते हैं ये है मूर्खता। अब मूर्खता मिटाई जा सकती है, सुख दुख नहीं मिटाया जा सकता। बुखार चढ़िया कितना ही विचार करो आप, बुखार उतर जाएगा, ये विचार की बात नहीं है। ये तो आने जाने वाला है, बुखार आ गया तो बुखार उतर जाएगा, रात आई दिन आ जाएगा, दिन आया रात आ जाएगी, सुख आया दुख आ जाएगा, दुख आया सुख आ जाएगा, ये आने वाला है। क्या तो राजी हो और क्या नाराज हो इसमें, ये तो आने वाला जाने वाला है। तांत शैन क्षण का अर्थ नहीं है, दांत भीज सेव है, ये क्षण नहीं है। क्षण का अर्थ है विकार होता ही नहीं, न सुख में, सुख हर से ही जड, हर दुख में लिखा है जड, मूर्ख काम है। सुख आ गया राजी हो गया, दुख आ गया नाराज हो गया। कुत्ता ही होता है, गधा होता है, सुअर होता है, गाय भैंस होती है, भेड़ बकरी होती है, आप ही सुख दुख हुए तो उनमें अपने फर्क क्या हुआ। मनुष्य शरीर का और पशु शरीर का फर्क क्या हुआ। सुखी दुखी तो सब कुत्ते गधे होते हैं, वैसे हम सुखी दुखी हुए तो गधे मेरे अपने फर्क क्या है। मनुष्य ने विवेक दिया है भगवान, तो विवेक के द्वारा आप शरीर से अपने को अलग अनुभव करो। कोई कह दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ऐसे काम नहीं चले। बिल्कुल हम होना चाहिए, क्योंकि शरीर तो बदलता है, अरे आप बदलते नहीं हो, तो आप न बदलते नहीं हो वो, और आप शरीर नहीं हो, तो शरीर में नहीं हूं इसका अनुभव करो, बिल्कुल अनुभव। और ऐसा दुख होना चाहिए कि शरीर से मैं अलग कैसे हूं, ऐसे बैठ जाओ एकांत, और जब तक शरीर से मैं अलग अनुभव नहीं करूंगा जी तो उठूंगा ही नहीं। पक्का हो जाए विचार, अगर दुख हो जाएगा तो जल्दी हो जाओगे, अगर सुख की ओर बैठ जाओगे नहीं होगा। चाहे अंदर छोड़ दो, नींद छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, भीतर में जलन पैदा हो जाएगी, चलते फिरते की ये कैसी आफत आई। आने जाने वाला है शरीर से मैं सुखी दुखी होगा, कुत्ता घर में आया उसे सुखी दुखी हो गया, गाड़ी बड़ी बड़ी चले रहे मोटर खूब आगे राजी हो गए, मोटर नहीं आगे नाराज हो गए। क्या मतलब है तुम्हें, क्या मतलब, कोई मोटर हो चाहे गधा हो चाहे घोड़ा हो चाहे बताओ, वे आवेर जावे आवेर जावे, तुम मिल गए सुखी दुखी हो तुम्हें दूर बैठे बैठे, मूर्खता है। इस बात से सुख दुख नहीं होना, तो शरीर से अपने अलग अनुभव करना, तो स्थिति क्या होगा कि जिसको ये सुख दुख व्यथा नहीं देते उनकी मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है, समता आ गई। सुख दुख में समान है, समता कोई जानवर होता है क्या, समबुद्धि हो गई नहीं। हम तो वैसे ही सुख आवे तो वैसे ही दुख आवे तो वैसे ही, हमें क्या फर्क पड़ता, घाटा लग गया जान गए, मुनाफा हो गया जान गए, पोता जन्म गया जान गए, बेटा मर गया जान गए, अपने फर्क क्या पड़ा। बेटा मरने से फर्क पड़ा कुछ, पर पोता मरने से आवे क्या कुछ पुष्टि हो गई, अपने कुछ नहीं। ऐसे अनुकूल पदार्थ मिल गए तो क्या हो गया, नहीं कुछ क्या हो गया। इसको लेकर लोग कहते हैं कि सुख दुख सम कैसे हुए, हमारा प्रारब्ध नहीं है। हाँ प्रारब्ध की बात, ये प्रारब्ध की बात ही नहीं है। प्रारब्ध तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, इतनी प्रारब्ध है कि हम कैसे सहले, प्रारब्ध नहीं है, बिल्कुल गलती की बात है। प्रारब्ध सहना कहते ही नहीं, प्रारब्ध तो केवल घटना आ जाती है। अब राजी हो नाराज आपकी मर्जी, आप राजी हो से नाराज हो, बुखार आ जाए खूब खुश हो सकते हो, प्रसन्न हो सकते हो, बेटा मरे राजी हो सकते हो। कथा आती है अज महाराज थे, अज दशरथ जी के पिता, अज के दशरथ जी, दशरथ जी के राम जी। तो अज था रघु का बेटा, रघु था दिलीप का बेटा, दिलीप उसका रघु, रघु के अध, अध के दशरथ जी, दशरथ के राम जी। तो महाराज अज बगीचे में घूम रहे थे, उनकी स्त्री थी इंदुमती, दशरथ जी की माँ इंदुमती महारानी। तो बीच में जो रणवास का बगीचा होता है उसमें कोई पुरुष नहीं आता, रानी राजा में घूमते हवाखोरी के लिए और जंगल जैसे उसमें घूमते। तो ये राजा रानी घूम रहे थे, तो ऊपर नर्द बाबा जा रहे थे कीर्तन करते हुए, उनके वीणा में से माला टूट नीचे पड़ गई, वो इंदुमती ऊपर पड़ गई, वो वहीं मर गई, बगीचा भी मर गई। बड़ा दुख हुआ कि मारा महारानी मर गई। तो वशिष्ठ जी महाराज उस समय वशिष्ठ जी गुरु थे उस समय। तो वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य को भेजा कि राजा को समझाओ, चिंता न करे, वशिष्ठ जी ध्यान दे दे। वो चित जाकर कहा कि महाराज चिंता क्या करते हो, आप सोचते नहीं हो, तो ध्यान देना ऐसी बात बढ़िया कही, ये कथा भविष्य में आई है। बात कही कि देखो जो सज्जन होते हैं उनके जो प्यारे जितने लगते हैं वे प्यारे खटकते हैं, ये हमारे हृदय में बड़े बड़े खिलक खुप गए। ये स्त्री प्यारी लगती है, पुत्र प्यारा लगता है, भाई प्यारा लगता है, तो खिलक हट गया हमारे, अरे मर जाए तो खिलक निकल गया, ठीक हुआ, क्योंकि वह जीते जी चिंता रहती है, ऐसे मर गए अध्याय पूरा हो गया, चिंता की गीता पढ़ते पढ़ते अध्याय पूरा हो जाए, कर्मे वो राम तीर्थी हो जाया, अब रोए कोई तो अध्याय स्त्री पूरी हो गए, अब स्त्री कोई चिंता नहीं, अब गहना लाना नहीं, कोई हुजूर कराना नहीं, कोई कपड़ा लाना नहीं, कोई उसके लिए प्रबंध करना नहीं, समाप्त हो जाए। दुष्ट होते हैं कि हमारे कीला कट गया, दुख हो गया, हमारी लुगाई मर गई, अरे कीला निकल गया भाई। ये आकर ब्रह्मचारी ने बताया कि राजन एक कीला निकल गया, एक चिंता तो मिटी, अब थोड़ा थोड़ी उनकी और कर लो चिंता, समझे, जितना मर जाए जितना कीला निकल गया, निहाल हो गए, खाल हुआ, अब जितना है कुटुंब में वे बाकी है, कीला कटी हुई है, अब छोरा छोरी का पालन करना, पढ़ाना, इनको विद्या अध्ययन कराना, ये करना, ये कब किला है कि मारा है तब किला है, यार मारा नहीं तो किला होता है क्या, दूसरे दुनिया का छोरा छोरी का आपके असर होता है, तो मेरा मानना किला है, अरे भगवान का मान कर सेवा करो, दुनिया नहीं करो, चाहे अपने छोरा छोरी करो, ठाकुर जी ने भेजा सेवा करो, मर जाए तो समाप्त हुआ, जीव जी तो सेवा करो, मर गया तो बाढ़ दो, गंगा जी डाल दो, बस समाप्त हुआ, रोना करने किस बात का, कि मेरा बेटा मर गया, कि साथ में लाए थे, जन्मा थे बेटा था आपके, कि नहीं पीछे जन्मा पहले चला गया, आपके क्या, आपके घर की क्या चीज गई बताओ, शरीर चला जाए तो आपके घर की क्या गई, आया था चला गया, आया चला गया, आग बाप आई दो इतिहास आते थे, आने जाने में शैला निर्विकार रहो, ठीक है, आया बहुर आयो काम, गई बहुर गयो काम, खत्म गया काम, बहु आ गई छो छोड़ी आ गया, बहु से छो छोड़ी चला गया, माँ जी बैठे हो बहुत से माँ जी रो गया, छोरा चला गया, अब ची ची करता रहे, कोई इधर लटके कोई इधर लटके, कोई पेशाब करे कोई टट्टी फिरे, छड़ा छड़ा करे, माजी राजी हो रहा है, टट्टी और पेशाब पिछड़ी और सब रही है, माजी राजी हो रहा है, ये खुशी है, और कुछ है माजी, आप साथ में लाए थे छोड़ा छोड़ी, अरे जाओगे साथ में, इसका नाम मूर्ख था, सुनिए आ जाए बड़ी अच्छी बात, आदर करो, चले जाए मौज करो, आनंद करो, भजन करो, आ जाए सेवा करो, जो कोई है उसकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आदर करो, प्रबंध करो, और चला जाए तो अध्याय समाप्त हो गया, बस। अब करा करो कुछ नहीं है, गंगा जी नहा दो, गंगा प्रसाद करो, गंगा कर दो, लारे गंगेड़ा, गंगा प्रसाद दे गंगेड़ा मारवाड़ी प्रसाद, गंगा प्रसाद ही करते है ना उसको गंगेड़ा कह, वही प्रसाद ही कर दो, अवसर कर दिया दौड़ के भर दी, दौड़ के भर दी घड़िया छोटे छोटे को लड़िया लाए भर दिया पानी दौड़ के भर दी, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, निर्वाणय हो गया, ब्याह हो जाता है समाप्त हो गया, अब मौज करो, बाई गई अपने घर, क्यों बाई गई अपने घरे, जो भाई गया अपने घरे, इस वर्ष कहा सिंह नहीं दीठो देख बिलाई, अरे जम नहीं दीठो देख जमाई, जमा एक आदमी ले जाए अरे जमाई आवे एक आदमी ले जाए, तो जम नहीं तो जमाई नहीं निकले, अरे सिंह नहीं बिल नहीं निकले, ऐसा जमराज कर रो है अरे जमाई देवता, एक छोड़ ने वही ले जा, एक आदमी जमराज ले जा, तो चला गया, तो भाई आपने घरे गई, भाई आपने घरे गयो, माँ आपके घरे गई, बाप आपके घरे गया, भाई भौजाई घरे गया, मौज करो अपने घरे, अपने चलेंगे जो अपने बैठे ही और राधे रखे और नहीं रखे तो अपने चलेंगे, अपने कौन से रहना है, रहना है बोला है क्या यहाँ आए हैं, उठ कर चले जाए, हम लगे रोने, स्वामी जी रोते क्यों, हमारे इतने आदमी चले गए, क्या करो, एक आदमी जा जिसको चिंता होती है, इतने आदमी चला जाए बोलो कितना दुख होना चाहिए, कोई बोला भी कैसे रखे मेरे चुप भी, अरे मिला देंगे आप, हम रोने लगेंगे तो इनको ला देंगे, अब लाने अपने अपने घिरे जाए कि मेरे आदमी थे, मेरे श्रोता, मेरी बात सुनने वाले चले गए, क्या करें, रो और क्या करें, घर में आ गया कोई जुलम करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, इकट्ठा हो गया कोई चला गया, गाड़ी में माँ आ गए कहीं उतर गए चले गए, रोना किसी बात का, आवे जो सेवा कर दो, आओ भाई जल पियो, भोजन करो, बैठो क्या ऊपर बैठे हो, आ गए भोजन करो, भोजन पानी पी लिया, हाँ ये भोगना पड़ेगा भुजिया पड़ा है, इतना खा लो फिर पानी पी लो, जाओ तुम्हारे पानी पीने वाला चला गया, अब पानी पीने वास्ते आया पानी पी चला गया, इसलिए चला गया, चले जाओ बैठा कहा तितिक्षस, ये तितिक्षस का अर्थ है सदन, आगमा पाए जो अनित्य आने जाने वाले हैं, अनित्य यंग ही न व्यथियंत्य थे, आने जाने में व्यथा नहीं पहुंचाते, सुखी होना भी व्यथित होना है, दुखी होना भी व्यथित होना है, व्यथा कहते पीड़ा को, आए तो पीड़ा हुई, जाए तो पीड़ा हुई, राजी हुई आई ये पीड़ा है, दुखी हुई ये पीड़ा है, अपने ना राजी होना ना नाराज होना, आया सब बिराज हो सा सत्संग आया बिराज हो सब बिराज, पंखा कर दो भाई पंखा कर दो ठीक है, जवान सा जय राम जी पता कैसी मौत की बात, जाओ तो भीड़ कम होगी, आओ तुम्हारा श्रोता ज्यादा हो गया, तो की बात मन तो मैं तो उतनी ही पड़े, ज्यादा लोग ज्यादा रो सेवा होगी, थोड़ा आगे थोड़ी सेवा होगी, या जाओ तो बस सेवा कर दी काम हो, खेल खत्म है पैसा हजम जाओ पता काम से देख सकते, यंग ही ना व्यथियंती थे पुरुषम पुरुषर सभा, सब दुख सुखम धीरम, सब दुख सुख दुख सम है जिसके, उसको व्यथा नहीं देते, सुख दुख दर दर उनको व्यथा देते, सो अमृत तो मुक्ति का पात्र हो जाता, इतनी सीधी मुक्ति है साहब, अब कोई मर जाए, कोई जन्म जाए, नफा हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई आ जाए, कोई चला जाए, आप तो वे के वही रहे मुफ्त में, दूसरे देखकर सुखी दुखी हो गया, आ गया सुखी हो गया, चले गया दुखी हो गया, क्या भाई कहां से दुखी, मुफ्त में मोल ले लिया, ये अब आने वाले जाने वाले रहे तो नहीं, ये तो जाएंगे सारे, इस बात से सब दुख सुखम धीरम सोमर तत्व कल पथे, इसी को ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, सत का का भाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता। असत तो असत ही जाने वाले ही है, असत है रहने वाले ही है, रहने वाला को रहेगा। शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। जैसे संसार की सेवा करे ऐसे संसार की भी सेवा करे तो शरीर की सेवा कर दी, शरीर को पैर धो रही है, इसको ज्ञान दे दिया, दर्द दे दिया, आराम दे दिया, ठीक दे दिया। अरे ये जाओ तो पद अनुसार क्यों जुड़ने वाले है, सब मरने वाला है। यहाँ जो रहते हैं ना ये मृत्यु लोग है, आपने सुना ही नहीं, मरने वाला लोग है। अच्छा सगड़ा मरने वाला ही मरने वाला रहे, चाहे वृक्ष हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, चाहे मछली हो, चाहे पक्षी हो, केवल मरने मरने वाले ही रहते हैं। कोई देखा आपने रहने वाला तो नई बात क्या होगी, मरने वाला मर जाए तो नई बात क्या होगी। बिना मरने वाला मर गया, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती वह होनी से हो, अनहोती होती नहीं होनी से हो। करोना है रोना मजे, सेवा करो मजे, सेवा करो ये कर्मयोग। तो भाव शरीर है वो सेवा, तो सेवा जाकर सेव्य में मिल जाएगी, खत्म। ज्ञान जाकर के प्रकृति में मिल जाएगा, माया मत रह जाएगा। अरे भक्ति जाकर भगवान में मिल जाएगी, भगवान रह गए मौज। ये तो